Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Tamęczy. Dzień dobry, mamy poniedziałek, 28 dzień października, jest piąta, czas na serwis Trójki i Krzysztof Zyblewski. Zaniepokojenie przebiegiem wyborów parlamentarnych w Gruzji wyraża polskie MSZ. Partia Razem opuszcza lewicę, zamierza być w parlamencie opozycją. Dbajmy o własne bezpieczeństwo, o noszenie odblasków, kiedy jest ciemno, przypominają pieszym policjanci. Prezydentka Gruzji nie uznała wyników wyborów parlamentarnych. Salome Zurabiszwili zapowiedziała manifestację w stolicy z udziałem zwolenników opozycji. Gruzini mają się zebrać przed parlamentem wieczorem o 17 naszego czasu. Według Centralnej Komisji Wyborczej wybory wygrała rządząca partia Gruzińskie Marzenie. Opozycja twierdzi, że wyniki zostały sfałszowane i jest to efekt rosyjskiej operacji specjalnej. Zaniepokojenie przebiegiem wyborów w Gruzji wyraziło polskie MSZ. Zapewniło jednocześnie, że Polska będzie nadal wspierać gruzińską demokrację i wolną wolę narodu gruzińskiego. Mocne słowa szefa polskiej dyplomacji o rosyjskiej agresji na Ukrainę. Radosław Sikorski mówił o tym w Bredzie w Holandii podczas uroczystości upamiętniających 80. rocznicę wyzwolenia miasta przez żołnierzy generała Maczka. Szef polskiej dyplomacji zaznaczył, że w obliczu rosyjskiego imperializmu również dziś musimy wspólnie walczyć ze złem, które zagraża Europie. Rosyjska agresja pokazała, jak wiele nas, Europejczyków, łączy w sprawach fundamentalnych naszego bezpieczeństwa i porządku międzynarodowego. Jesteśmy razem. Nie możemy w tym wsparciu ustawać i nie możemy dać się zastraszyć. Niech dziedzictwo generała Maczka i jego dywizji będzie dla nas inspiracją. Minister spraw zagranicznych Królestwa Niderlandów również nawiązał do wojny w Ukrainie. Kaspar Weldkamp przypomniał również słowa, które pojawiły się na murach Bredy 80 lat temu i o których do dziś się tu pamięta. Dziękujemy wam, Polacy. Najdąkę i połudę. Breda, Przemysław Lis, Polskie Radio. Razem opuszcza klub Lewicy i powoła koło poselskie. Decyzja zapadła na kongresie ugrupowania. Partia Razem nie zgadza się z polityką rządu Donalda Tuska i zamierza skupić się na działalności opozycyjnej w parlamencie, mówi rzecznik ugrupowania Mateusz Merta. Jak dodaje, budowane będą też struktury w różnych regionach Polski. Nie zaniedbaliśmy tego obszaru działalności naszej partii. Dzięki stałemu zaangażowaniu lokalnemu, dzięki walce o lokalne sprawy, o lokalne struktury, mamy dziś samorządowców w całej Polsce, w niewielkich miastach, takich jak Łańcut czy Cieszyn i w wielkich metropoliach, takich jak Warszawa czy Kraków. Będziemy dalej rozwijali te działania, będziemy wspierali i rozwijali nasze struktury. Zmiany będą musiały zajść oczywiście również na polu parlamentarnym. W czwartek partię Razem opuściło 5 parlamentarzystek, w tym wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat. Pozostaną w klubie Lewicy, ale nie zasilą jej szeregów. O nadanie orderu Orła Białego generałowi Tadeuszowi Rozwadowskiemu zwróci się do prezydenta wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef PSL-u poinformował o tym podczas uroczystości upamiętniających Wincentego Witosa i bohaterów Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach. Przypomniał, że generał był architektem zwycięstwa z bolszewikami i zawsze stał po stronie legalnych władz. I jutro, myślę, w naszym wspólnym imieniu, wystąpię do prezydenta Rzeczpospolitej, do prezydenta Andrzeja Dudy o nadanie orderu Orła Białego dla generała Tadeusza Jordan Rozwadowskiego. Prezes Ludowców zapowiedział, że podejmie współpracę z Instytutem Pamięci Narodowej, aby odnaleźć szczątki generała Rozwadowskiego. Policjanci apelują do pieszych, aby pamiętali o noszeniu odblasków, zwłaszcza po zmroku. Nawet niewielki element odblaskowy pomaga, mówi Kamil Karbowniczek z policji w Lublinie. Taki element odblaskowy sprawia, że kierowca zauważa nas już z odległości nawet 150 metrów. Natomiast pieszy bez odblasku zauważalny jest z odległości około 30-40 metrów. Także tutaj jest znaczna różnica. Pamiętajmy o tym, że taki odblask powinien być założony jak najniżej. Wtedy zostanie najszybciej oświetlony przez światła samochodowe. Zgodnie z prawem każdy pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest zobowiązany używać elementów odblaskowych. Warto ich również używać w terenie zabudowanym, radzą eksperci. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I do tego tematu również wracać będziemy. Także zapraszamy do Trójki Porannym, gdzie też będzie mowa na przykład o źle ustawionych światłach, na co zwracają uwagę Państwo, nasi słuchacze. W poniedziałek zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, miejscami słabe opady deszczu. To nas czeka. Również mgły ograniczające widzialność do 200 metrów utrudniają życie. Na termometrach od 11 stopni na Suwalszczyźnie, około 13 w centrum, do 17 na południowym zachodzie, czyli nie jest źle z temperaturą. Cały czas te wartości powyżej 10 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1011 hektopaskali. Przewiduje się jego wzrost. autopromocja. Dzień dobry, czy to Trójeczka? Tak, zapraszamy. Bardzo jestem zadowolona, Trójka idzie tak jak trzeba. Najważniejsze, że nie idziemy sami. Trójkę tworzymy dla słuchaczek i słuchaczy, ale przede wszystkim razem z naszymi słuchaczkami i naszymi słuchaczami. Dlatego zachęcamy do udziału w ankiecie na temat naszego programu. Wystarczy wejść na stronę trójkapyta.polskieradio.pl i bawiąc się, poznając nasz zespół, odpowiedzieć na kilka pytań. Będziemy bardzo wdzięczni za odpowiedzi oraz za podanie naszej ankiety dalej. Dla całej Trójeczki wiele szczęścia i radości. I wzajemnie polecamy się i zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Coś mi świta. Jesteśmy z Państwem do godziny 6, czyli jeszcze niecała godzina. Przed nami Halina Leszczyńska, program realizuje, Radek Nałęcz przy mikrofonie. No, za chwilę przegląd tych najważniejszych wydarzeń, tego co przyniosła noc i wczesny poranek. Sprawdzamy portale internetowe, o czym dziś donoszą. Między innymi najnowszy sondaż w Stanach Zjednoczonych został opublikowany 51-47, czyli problem jednego z kandydatów to wirtualna Polska. Wybory prezydenckie w USA zbliżają się wielkimi krokami. Kamala Harris odzyskała niewielką przewagę nad Donaldem Trumpem. To wyniki wyłonione spośród osób, które prawdopodobnie wezmą udział w wyborach. Wynika z najnowszego sondażu ABC News, który pojawił się właśnie tej nocy. Wiceprezydent Kamala Harris odzyskała nieznaczną przewagę nad Donaldem Trumpem wśród potencjalnych wyborców na poziomie krajowym. Tak informuje ABC News, powołując się na najnowszy sondaż wykonany na zlecenie stacji. Wyścig prezydencki jest jednak nadal na tyle wyrównany, że ostateczny wynik wciąż pozostaje niepewny. Z uwagi na specyfikę głosowania w USA przez kolegium elektorskie, jak zauważa ABC News, kluczową rolę będzie odgrywała frekwencja. Wśród wszystkich zarejestrowanych wyborców różnica między Kamalą Harris a Donaldem Trumpem wynosi zaledwie 2 punkty procentowe, czyli tyle co nic, patrząc na skalę kraju, więc pojedynek właściwie toczyć się będzie do ostatnich minut, więc z pewnością będzie to coś, co rozpala głowy analityków, również publicystów, także politologów na całym świecie, ale pewnie również też zwykłych obywateli, bo również w Polsce ten temat pojawia się w dyskusjach. Przypominamy, że Trump versus Harris, walka o Biały Dom, to taki cykl, którego można słuchać w Trójce. Autorem cyklu jest Marek Wałkuski i dziś o 16.45, czyli w popołudniowym, zapraszamy do Trójki. Kolejny odcinek tego cyklu, podcastów, również na podcasty.polskieradio.pl można archiwalne nagrania właśnie związane z tym cyklem znaleźć bez większego problemu, i posłuchać się korespondencji Marka Wałkuskiego. Odkrył nieznane dzieło Fryderyka Chopina, to jest z kolei Onet. Po niemal 200 latach można posłuchać walca Fryderyka Chopina, który w Steinway Hall na Manhattanie zaprezentował chiński pianista Lang Lang. To nagranie jest dostępne w internecie, a na trop muzycznego znaleziska pochodzącego z lat 1830-1835 w Morgan Library and Museum na Manhattanie trafił kompozytor i naukowiec Robinson McClellan. Jak opisuje The New York Times, pośród pocztówek Picassa, zabytkowych listów od Brahmsa i Czajkowskiego, McClellan natknął się na przedmiot numer 147. Badacz powiedział, że zastanawiał się, co to może być, co tu się dzieje. Tak relacjonuje po pewnym czasie. Udało się ustalić, czym jest ten rzeczony numer 147. Okazało się, że właśnie taka niespodzianka się pojawiła. Opadła mi szczęka, nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem. Tak opisuje swoje odkrycie badacz. Jeszcze businessinsider.com.pl. Budda to dopiero początek, to ze znakiem zapytania. Resort finansów tworzy departament zajmujący się hazardem. Tego samego dnia, gdy funkcjonariusze CBŚP zatrzymywali popularnego youtubera Kamila L., pseudonim Budda, minister finansów Andrzej Domański podpisał zarządzenie, które tworzy nowy departament w resorcie, który skupi się tylko na kwestii hazardu. Przypadek? Być może, ale według naszych rozmówców Business Insidera, rządzących chcą się poważniej przyglądać tej branży, szczególnie rozrastającej się w internecie szarej strefie loterii. 13 minut po godzinie 5. Buzz Growki, czyli Dziewczyna z Seattle. Już teraz Coś mi świta w Trójce. Robię fetes. palce, ale słowa moje idą w eter. Szanse jak jesienne liście, bo ty robisz, robisz, robisz, robisz w ETS. Minut po piątej. Przypominamy, że trwa kolejna odsłona naszej akcji Trójka Pyta, czyli zapraszamy słuchaczki i słuchaczy do wzięcia udziału w ankiecie. Szczegóły na naszej trójkowej stronie internetowej. To jest to, co dziś i jak będzie kształtowała się nasza przyszłość. Od tego zależy, od Państwa głosów i Państwa propozycji. To wszystko oczywiście, ale też warto powiedzieć o ojcach założycielach programu trzeciego. 16 lat temu, 28 października w 2008 roku zmarł dziennikarz Witold Pograniczny, jeden z pierwszych prezenterów muzycznych w Polsce. W latach 60. zapoznawał polskiego odbiorcę z nowym wówczas gatunkiem rock and roll. Należał też do zespołu redaktorów tworzących program trzeci Polskiego Radia. Interesował się także jako pierwszy dziennikarz w Polsce takimi artystami jak Czesław Niemen. To właśnie on po raz pierwszy jako pierwszy zagrał piosenki Czesława Niemena w radiu. Interesował się także głównie krajową muzyką popularną. To dzięki inspiracji Witolda Pogranicznego powstał jeden z największych polskych przebojów. W roku 64 młody wówczas kompozytor Andrzej Korzyński nagrał ze swoim zespołem Ryczarka 64 niezwykle urokliwą melodię instrumentalną. Byłem przekonany, że melodia ta wzbogacona o tekst i śpiew stanie się przebojem. Powiedziałem o tym Andrzejowi Korzyńskiemu, poznałem go z poetą, autorem tekstów Jerzym Millerem, który dwa dni później przyniósł tekst zatytułowany właśnie Żółte kalendarze. Piosenka radiowa roku 1965, Piotr Szczepanik. I tak właśnie w 1978 roku w Polskim Radiu mówił Witold Pograniczny o żółtych kalendarzach właśnie. Dziś wspominamy tego dziennikarza, prezentera, który pracę w radiu rozpoczął w 1958 roku od rozgłośni harcerskiej. Miał wtedy 18 lat. Wraz z Markiem Gaszyńskim prowadził audycję 30 minut rytmu. Przez wiele obaj wspólnie tworzyli ten właśnie program. W 1961 roku został zaproszony do przygotowania audycji w programie trzecim, który szykował właśnie uruchomienie stałej emisji. 27 października 61 roku pracowałem w rozgłośni harcerskiej. Tam przygotowywałem audycję 30 minut rytmu. No i nadawałem rock'n'rolla. I dostałem taki list. Bardzo pana proszę o skontaktowanie się ze mną w sprawach programowych. Stanisław Stamp, wielki dyrektor programowy całego radia. Ja ten list pokazałem moim szefom w radiostacji harcerskiej. Powiedzieli, prawdopodobnie będzie chciał cię mocno ochrzanić za to, że nadajesz tego szalonego rock'n'rolla. Sekretarka umówiła mnie na spotkanie. To było na Myśliwieckiej. Stamp powiedział, że on słucha tego, co ja nadaję w rozgłośni harcerskiej. Dawid Darwin, Elvis Presley. Mówi, wie pan, proponuję, żeby pan przygotował audycję. No właśnie, to początki. Rok 1963, właśnie od tego roku Witold Pograniczny zaczął na stałe pracować w Trójce. Stacja miała charakter rozrywkowy i była skierowana do młodego słuchacza. Prezentowała muzykę, której nie grano na pozostałych antenach radiowych. Takie gatunki jak big beat czy rock and roll były stałymi elementami programu. Stamfl argumentował to inaczej. Szanowni panowie, rusza UKF. To będzie nieprzyzwoita jakość tego programu. Ta wasza nowa muzyka musi się w tym programie znaleźć. O 18.10 Wolna Europa nadawała rock'n'roll. Chodziło o konkurencję, bo kto tam wiedział o Radio Luksemburg, to bardziej chodziło o Wolną Europę. No właśnie, czyli muzyka, jeden z tych kluczy programowych również nowej trójki, więc warto oczywiście zwracać uwagę na te nowości, ale także te klasyczne utwory, przeboje się u nas pojawiają. Nowa stacja prezentowała muzykę, której na próżno było szukać w radiowym katalogu czy sklepach, by zdobyć płyty z melodiami znanymi na zachodzie. Dziennikarze wykazywali się dużą pomysłowością, płyty często sami przywozili zza żelaznej kurtyny. Krążki dostarczali też zaprzyjaźnieni sportowcy, stewardesy, koledzy po fachu z zagranicznych rozgłośni. Tak było. A Witold Pograniczny prowadził w Trójce takie audycje jak Te piosenki, jakich nie było, Muzyczna Poczta UKF i Mój magnetofon. Program, który na obecne standardy miał charakter piracki. Tak wspominał tę audycję autor. To też był pomysł Stanisława Stamfla. Teraz, kiedy płyta dostępna jest na każdym rogu, to wydaje się, że wszystko jest proste. Wówczas my te płyty sprowadzaliśmy prywatnymi kanałami, ale było potworne ciśnienie ludzi, żeby tę muzykę prezentować. I Stamfl wymyślił audycję, którą teraz należałoby nazwać audycją piracką. Zgrywałem 20 minut najnowszych przebojów i zapowiadałem w dzisiejszej audycji Mój magnetofon. Usłyszycie Państwo duet Everly Brothers, Flavy Darino, coś tam jeszcze. Uwaga, proszę przygotować magnetofony. Start! I ludzie sobie to nagrywali. Wspominamy dzisiaj Witolda Pogranicznego, który zmarł 28 października w 2008 roku w wieku 68 lat. 22 minuty po godzinie 5. No to teraz czas na tę najnowszą muzykę, czyli Bastille, Blue Sky and the Painter. Left a trace on my lips. Do you always run away when it gets wild? Bittersweet, fleeting bliss. I guess I haven't felt electric for some time. Feels like a new rush flowering. Oh, like a break in the ice. Felt like the clouds got tired of opening. But oh, and felt light in a while. Is that a blue sky? So numb to desire. Mix the bass on the page. Cause I ain't nothing without joy and sorrow's fire. Feels like a newborn, new song playing loud. Oh, this bitter peace in my mind. Felt like the stars got bored of coming out. The last night. It's about down time. It's about down. Is that a blue sky? Is that a blue sky? It's about down time. Yeah. It's about down time. Is that a blue sky? Is that a blue sky?

Surabiszwili, która nie uznaje wyników wyborów parlamentarnych. Według Centralnej Komisji Wyborczej wygrała rządząca partia Gruzińskie Marzenie. Opozycja twierdzi, że wyniki zostały sfałszowane. Jest to efekt rosyjskiej operacji specjalnej. Projekt Lewicy w sprawie Wigilii Wolnej od Pracy został skierowany do opinii. Wynika z informacji na stronie Sejmu. Zakłada, że Wigilia będzie dniem wolnym także dla pracowników placówek handlowych. Lewica tłumaczy, że 24 grudnia to ważny dzień dla wszystkich pracowników i ich rodzin, którzy spędzają ten czas kultywując m.in. tradycje religijne. Posłowie zaznaczają, że Wigilia wiąże się też z wyjazdami do rodzin w różnych częściach Polski, a ustanowienie dnia wolnego pozwoli na rozłożenie ruchu drogowego na kilka dni, co przyczyni się do większego bezpieczeństwa podróżujących. Wigilia Bożego Narodzenia jest ustawowo dniem wolnym od pracy w 11 europejskich krajach. W Bułgarii, na Cyprze, w Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Irlandii, Litwie, Łotwie, Słowacji oraz na Węgrzech. Pełny serwis Trójki o 6. Minuty po 5, czyli za 28 minut będzie ta 6. Proszę być z nami. Warto sprawdzić pogodę, zwłaszcza w kontekście tych mgieł, które ograniczają widzialność do 200 metrów. Na drogach może być niebezpiecznie, więc proszę na siebie uważać. Dodatkowo dziś w ciągu dnia miejscami słabe opady deszczu mogą się pojawić. Poniedziałek z zachmurzeniem dużym, ale większe przejaśnienia również są możliwe. Na termometrach od 11 stopni na Suwalszczyźnie, około 13 w centrum, do 17 na południowym zachodzie. 28 dzień października, czyli 302 dzień 2024 roku. Do końca roku zostało 64 dni. Anastazja, Cyryl, Pidelis, Honorat, Ksymena, Sabina, Szymon, Tadeusz i Wincenty dziś obchodzą swoje imieniny. Wszystkiego najlepszego od Trójki. Teraz już Tears for Fears i Shout. I'm talking.

No to jeszcze raz przypominamy, że w ten weekend w nocy przeszliśmy z czasu letniego na zimowy. Wskazówki zegarów trzeba było cofnąć z trzeciej na drugą. To zwłaszcza przy okazji tych analogowych zegarów. Ważna informacja. Proszę sprawdzić. 42 minuty po godzinie 5 powinien wskazywać ten zegar. Każdy z nas oprócz tego zegara na ścianie czy w telefonie ma również zegar biologiczny, który nie jest tak łatwo przestawialny i każda właściwie zmiana rytmu dobowego odbija się na samopoczuciu i funkcjonowaniu. A już teraz o tym zegarze biologicznym Joanna Stankiewicz. Zmiana czasu może zaburzyć rytm czuwania i snu i nie jest obojętna dla organizmu, podkreśla psychiatra dr Sławomir Murawiec. Zmiany dotyczące rytmów dobowych, wydzielania i hormonów, i pracy serca, i pracy narządów wewnętrznych następują, no bo one są zawsze jakoś synchronizowane względem tego, jaki mamy rytm aktywności, kiedy jemy śniadanie, prawda, kiedy podejmujemy aktywności zawodowe, więc trzeba pamiętać, że to wszystko w nas musi się przestawić na nowy rytm aktywności. A takie przestawienie trochę czasu zajmuje, no i jest stresem dla organizmu. Po zmianie czasu na zimowy będzie można oczywiście pospać godzinę dłużej, ale tylko pierwszej nocy. Natomiast długofalową konsekwencją będzie gwałtowne skrócenie długości dnia i naturalnego światła słonecznego, co też ma wpływ na nasze zdrowie, dodaje dr Murawiec. W tej sferze zdrowia psychicznego po zmianie czasu są to okresy, w których jest wyższe ryzyko depresji czy zaburzeń snu. A zaburzenia snu powodują zmęczenie, problemy z pamięcią, koncentracją i mogą przyczynić się do zaostrzenia stanów lękowych. Profesor Łukasz Święcicki z Instytutu Psychiatrii i Neurologii zwraca uwagę, że dobre efekty lecznicze daje tak zwana terapia światłem. To natężenie światła powinno wynosić około 2,5 tysiąca luksów, takie, które zaczyna skutecznie regulować zegar biologiczny człowieka. Mamy zazwyczaj od 300 do 500 luksów, także natężenie światła jest dalekie od optymalnego. Powinno być zdecydowanie jaśniej w domu. Profesor Święcicki dodaje, że warto też skorzystać z suplementacji witamin. No, witamina D3, którą trzeba już włączyć o tej porze roku w ilości około 2000 jednostek dziennie. Czasami dla osób, które tego potrzebują, również witamina B12 i kwas foliowy, zwłaszcza brane rano, zaraz po obudzeniu, bo one stanowią taki sygnał do organizmu, że zaczyna się dzień. Na poprawę nastroju wpływa też aktywność fizyczna i zdrowa, zbilansowana dieta. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Zmiana czasu już się odbyła, z czasu letniego na zimowy przeszliśmy, przypominamy, a tak przy okazji przypomniała mi się funkcja zegarynki, czyli takiej usługi telefonicznej, która na bieżąco informuje dzwoniącego o aktualnym czasie. Ten polski numer to 19226, tak mówi źródło. Źródło również mówi o tym, wikipedyczne, że w Polsce po raz pierwszy zastosowano urządzenie tego typu według własnego patentu w 1936 roku. Najprawdopodobniej głosu użyczyła Anna-Lina Hagberg, córka dyrektora technicznego firmy Ericsson, ale zastąpiła ją wybrana w listownym głosowaniu aktorka Lidia Wysocka. Za kwadrans godzina 6. Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that cause it feels better. Court case last Monday, but he bust trials, so I feel better. Painkillers and codeine, I got stomach cramps under my sweater. Dark words from his dark mind, now there's dark stains under my eyes. I'm scared when I look at him and I don't know why I'm surprised. Silk sheets and I'm crying in them and I'm staying here when I should go. I'm scared if I leave now, I'll never come back, so I slip slow. Say something nice to me, say something nice to me. I know that I agree, you get so mad if I disagree. So he invited me to sit here silently. He can't stand the sight of me, he used to get excited when I'm gone. The thrill is gone, thrill is gone. the same bed as you. Something just doesn't feel right. When you fall asleep, I leave the room as you're closing your eyes. I shut the door behind me quickly. I get in my car, but then the second I leave you, I wish I was late. Say something nice to me. Say something nice to me. Say something nice to me, please. The grill is gone, grill is gone. Release Gone, czyli Raje, to za nami. Sporo mówimy o wyborach w Gruzji, ale też warto powiedzieć o tym, co dzieje się w Bułgarii. 7 razy w ciągu 3 lat Bułgarzy poszli do urn. Znowu jednak ich werdykt nie ułatwił politykom powołania rządu, bo parlament będzie bardzo rozdrobniony. Dodatkowo między 2 skłócone ze sobą partie, bloki centroprawicowe, wepchnęli się na 2. miejsce prorosyjscy nacjonaliści. Nas pytanie, czy na horyzoncie widać pozytywną stabilizację, czy 8 w niespełna 4 lata wybory, próbuje odpowiedzieć korespondent Polskiego Radia na Bałkanach Piotr Piętka. Według ostatnich wyników exit poll do bułgarskiego parlamentu wejdzie aż 8 partii, które przekroczyły 4% próg wyborczy. Oznacza to dalsze rozdrobnienie i kolejne komplikacje na bułgarskiej scenie politycznej. Zwycięzcy wyborów, czyli centroprawicowy GERB SDS, jeszcze nie wydali żadnego komentarza. Według sondażowni zdobyli między 24 a 27%. Na 2. miejsce po latach populistycznych haseł wskoczyło Wazrażdane. Szef tej nacjonalistycznej i prorosyjskiej partii napisał na swoim profilu w portalu społecznościowym podziękowania dla wszystkich wyborców dbających o interes narodu bułgarskiego. Na pytanie, czy uda się utworzyć rząd w kolejnym parlamencie, odpowiedział wymijająco lider trzeciego: kontynuujemy zmiany DB. O to proszę pytać GERB. Oni wygrali wybory i to oni biorą odpowiedzialność za powstanie rządu. Poczekajmy na ogłoszenie ostatecznych wyników wyborów i na to, jaki plan będą mieli zwycięzcy, powiedział Nikolaj Denkow. Języczkiem uwagi mogłoby być partia bułgarskich Turków, ale przed wyborami podzieliła się na 2 obozy i nie wiadomo, czy obie będą chciały wchodzić do rządu. Większość komentatorów i analityków mówi, że po 7 wyborach w ciągu 3 lat wyborcy oczekują odpowiedzialności od polityków. Zagłosowało około 37%, czyli więcej niż poprzednio. Ich werdykt nie ułatwił jednak możliwości stworzenia stabilnego rządu. Będzie to nie tylko trudne matematycznie, ale także bardzo trudne politycznie. Społeczeństwo bułgarskie oczekuje jednak utworzenia rządu, powiedział na antenie państwowego bułgarskiego radia BNR socjolog Parvan Simeonov z Gallup International Balkan. Jeśli najpóźniej do końca marca nie powstanie w maksymalnie 3 podejściach normalny rząd, trzeba będzie powołać gabinet tymczasowy i rozpisać kolejne wybory. Obecny premier techniczny Dymitar Gławczow był pytany, czy jest gotowy po raz 3 pełnić tę funkcję. Wielokrotnie powtarzałem, że tak długo, jak będzie to konieczne, do tego czasu nasz rząd będzie pracować. Ale mam nadzieję, że nastąpi regularny rząd, który rozwiąże problemy ludzi. Patrząc jednak na ostatnie 3 lata, te nadzieje nie są oparte na jakichkolwiek podstawach. Wyniki elekcji prawdopodobnie zbliżyły kraj do 8 wyborów w ciągu niespełna 4 lat. Piotr Piętka, Polskie Radio. No to jeszcze u nas Republika Marzeń, czyli Republika, za 6:08. Ty tak naga leżysz obok mnie, a tu spada nagły letni deszcz. Pierwsza kropla, tu druga kropla. Jak konkwista doży, jak odkrywcy lądu, nowi Kolumbowie zdobywają cię. Ty śpiąc nie wiesz nawet o tym jak. Ta letnia burza przeszła obok nas, a ja widziałem ich, obserwowałem ich. Gdy jak nową ziemię zdobywali ciebie, odkrywali w tobie obiecany ląd. Za to ich spotkała śmierć, bo burza przeszła obok, nie wiesz więc. Gdy umierali, gdy wysychali, ja się nachylałem tuż nad twoim ciałem, o to co wyszeptał niespełniony deszcz. Republika, republika marzę. Republika, oto czego pragnę. Republiką, republiką moich marzeń bądź. Każdy dzień zdobyciem nowych lądów kończył się. Daj się odkrywać jak Ameryka. Ciebie chcę zdobywać, ciebie chcę odkrywać, nazwać tym imieniem najpiękniejszy szczyt. Republika, republika marzeń. Republika, oto czego pragnę. Republiką, republiką moich marzeń bądź. Republika, republika marzeń. Republika, oto czego pragnę. Republiką, republiką moich marzeń bądź. Republika i Republika Marzeń na krótko przed godziną szóstą. Dzisiaj o 8.13 rozmowa polityczna w Trójce. Renata Grochal zaprasza, a my również w jej imieniu, bo dzisiaj gościem będzie Grzegorz Rzeczkowski, czyli dziennikarz i autor literatury faktu, który pojawi się po godzinie 8. Jest między innymi autorem serii artykułów na temat rosyjskich śladów w aferze podsłuchowej, ale też autorem książek. Ta najnowsza to Szpiedzy Putina. Jak ludzie Kremla opanowują Polskę. Odsłania ta książka kulisy wpływów rosyjskich służb w Polsce, ukazuje jak głęboko sięgają ich struktury oraz jak w praktyce wygląda infiltracja kluczowych sfer życia publicznego i o tym pewnie po godzinie 8.13. Całkiem sporo na naszej antenie będzie szansa usłyszeć i dowiedzieć się także jak wygląda to w praktyce, więc polecamy Państwa uwadze. Podobnie zresztą jak całe poranne zapraszamy do Trójki, które startuje o 6.00, od 6.00 do 9.00 Robert Grzegorz Rzędowski będzie gospodarzem audycji i będziemy mówić między innymi o sytuacji na drogach. Przypominamy, mgły od kilku dni utrudniają bardzo mocno życie, zwłaszcza rano. Dziękujemy za dzisiaj. Grażyna Oczkowska program realizowała, Radek Nałęcz spędził ten czas przy mikrofonie, a za szybą już Katarzyna Filz-Wojtkowska się pojawiła, więc dzień dobry i życzymy Państwu miłego dnia. Time is running out, no one else around me. Steady losing light, steady losing my mind. Over shadows and gravity. Without you, there ain't no place for me to hide. Without you, there's no way I can sleep tonight. What I do for a little bit of peace and quiet. Without you, I'm